Czasem wystarczy rozmowa, by wyjaśnić sobie razem wszystkie szczegóły od nowa. Do nas należy ten manewr, zanim się ze mną na twarzy, a pokażę ci siebie w innym wymiarze niż pamięć o mnie pozwala ci wiedzieć. Mam bladą skórę, w tym jesteśmy podobni. Kocham literaturę, nie chcę kusić do zbrodni. Zdolny kraj, zdolnych ludzi, wszyscy do wszystkiego zdolni. Gdybyś miała moją twarz, świat by ci udowodnił. Mówią, że masz wielkie serce. Co ja powiem po mamie, tak jak oczy słuch poezję. Wiem, że to jej wychowanie, inny nie chcę być. Wiem, że zysk śmierdzi na rękę. Gdybyś miał moją twarz, też byś twierdził, że jestem. Powiedz mi, kto przetrwa. Jeśli wybuchnie Edna, nie smak na to nas nie stać. Nie złam się w nerwach, dziś znów się przeżegnam. Prosząc o łaskę i czas, ty też byś tak zrobił, gdybyś miał moją twarz. Moja twarz taka sama jest jak twoja twarz. Choć jedyne co łączy je, to w niej rozsądku brak. Gdybyś zbladł się, nie przejmuj, zdarza się najlepszy. Gdy w życiu bałaga, naraz nam problemy piętrzy. Moja twarz zwierciadło tajemnic, choć zdradza mój stan, zostaje wierna, jeśli jej jestem. Pozytywna energia kontra zła imperium. Noszę miłość na twarzy do muzyki i wersów. Żona mówi mi, że martwi się zbyt o to, co począł. Za 10 lat, gdy rozmawiamy nocą. Wiem, że dał mi Bóg szansę, która zdarza się raz. Ale też byś się martwił, gdybyś miała moją twarz. Bardzo mi zależy na przyjaźni tych kilku, którym zależy na mnie. Niezależnie od zysków, nie zabierzesz mi dziś tu tego, co dał szacunek. Musiałbyś mieć moją twarz, by te słowa zrozumieć. Znam dobrych ojców, jak i znam wielu tanie. Choć ich lubię za ojcostwo, kilku kolegów bym zabił. Zamilkł rozsądek, diabeł nie śpi jak nie spał. Gdybyś miała moją twarz, znałbyś klimat tych mieszkań. Chociaż lubię alko mówić, nie piję alko. Na przeźwo kluby widzę, jak z nas doją banknot. Niby ostoją nam te imprezy, nie wiem jak. Ale brat byś mi wierzył, gdybyś miał moją twarz. Moja twarz taka sama jest jak twoja twarz. Choć jedyne co łączy je, to w niej rozsądku brak. Gdybyś zbladł się, nie przejmuj, zdarza się najlepszy. Gdy w życiu bałaga, naraz nam problemy pierwszy. Moja twarz zwierciadło tajemnic, choć zdradza mój stan, zostaje wierna, jeśli nie jestem wierny. Pozytywna energia kontra zła imperium. Noszę miłość na twarzy do muzyki i wersów. Witaj w strefie Schengen, w oczach mają rękę moja twarz. Nigdzie się nie ruszam bez niej. Witaj w strefie Schengen, w oczach mają rękę moja twarz. Nigdzie się nie ruszam bez niej.